radyo tiyatrosu. Yıldızlar barışıyor. When he takes me in his arms, no world is bright. Yazan Charlotte Lamb, çeviren ve uygulayan Füsun Çinkılıç, yöneten Erol Keskin, efektör Erhan Mesutoğlu. I'll go away. Oynayan sanatçılar: Sekreter Hülya Çelebi, Laura Arsen Gürzap, Jimmy Yüksel Gözen, Robert Haldun Dorman, Polly Güler Ökten, Tony Osman Görgen, Tom Aytaç Yörük Aslan, Pat Candan Say. Buyurun oturun. Buyurun oturun lütfen. Ben Laura Graham. Ah, özür dilerim Bayan Graham. Sizi tanımam gerekirdi. Sahne dışında olunca birden anımsayamadım, bağışlayın. Buyurun, Bay Bishop sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Görüyorum ki meşgulsün Jimmy. Laura, sen! Beni beklemiyor muydun yoksa? Beklemez olur muyum? Bir yıldır uzaktasın, nasıl beklemem? Hep eskisi gibisin Jimmy. İyi gördüm seni. Ya sen... Amerika'da geçen bir yıl seni değiştirir diye düşünmüştüm. Fakat bu mavi gözlerde hala gölgeler var. Orada hiç Robert'i gördün mü? Hayır. Seni üzdümse bağışla beni şekerim. Ama Londra ne olsa New York gibi değil. Burada Robert'ten kaçamazsın. Hem hatırlarsan onun da menajeriyim ben. Tabii hatırlamaz olur muyum? Bak Jimmy, benim için herhangi bir anlaşma yapmazdan önce olanları dinle. Robert'la olan evliliğimiz başlamadan sona erdi. Belki biliyorsun, evlendikten birkaç saat sonra Amerika'ya kaçtım. Şimdi yalnızca kağıtlar üzerinde evliyiz. Ve ikimizden biri istediği an bu evliliği bitirebilir. Peki kaçışının nedeni? Yalnızca maskesinin ardındaki gerçek adamı tanımak. Demek öyle. Amerika'ya gitme fikri de fena olmadı hani. New York'taki sahnelerde çok beğenildiğini okudum. Film de çevirdin. Henüz buraya gelmedi ama bu filmdeki büyük başarından haberim var. Yok canım, pek o kadar da değil. Sinema dünyasının zorluğunu işitirdim ama başardım. Herkes bana çok iyi davrandı. Bittiğine üzülüyorum. Buraya döndüğüne üzülüyor musun? Bilmem. Ben tiyatrodaki görevimi düşünerek geldim. Evet. Bu mevsim için Bernard Shaw oyunu... Shaw mu? Bunda ne sakınca var ki? Olmaz olur mu? Bu işin içinde Robert var demektir. Evet, Robert'la oynayacaksın. Ama Jimmy... Hey Laura... Bu kimin fikri? Anlıyorum, Robert'ın. Onun telefonunu verir misin bana? Robert Davis'e bu şakadan hiç de hoşlanmadığımı söyleyeceğim. Laura, şekerim, olmadı bu. Her ikiniz de ünlüsünüz ve birlikte... Evet, birlikte. Pek çok seyirci toplayacağız ikimiz aynı oyunda, öyle değil mi? İşte bu yanlış Laura. Seyircilerin seni görmeye geldiğini hepimiz biliyoruz. Bizi kırma Laura. Pekala Jimmy. Dediğin gibi olsun. Sevgili Laura. Beni kırmayacağını biliyordum. Şimdi anlaştık değil mi? Anlaştık. Oh my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. Hala eskisi gibi yakışıklı. Laura, sevgili karıcığım, gerçekten döndün demek. Beklemiyor muydun? Gittiğinden beri senden bir şeyler beklemenin ne kadar boş olduğunu öğrendim. Görevimi severim, onun için döndüm ve anlaşmayı da imzaladım. Senin imzanın da her zaman bir anlamı olmayabilir. Bu tamamen olaylara bağlı. Evet, olaylar. Duygularla karşılaştırırsan olaylar üstün gelir elbet. Şimdi odama gidelim de bazı olaylara birlikte göz atalım. İşte bunlar da öteki oyuncular. Aralarında yeni isimler de var. Ama sanırım hepsini tanıyorsun. Şu kim? O mu şey? Su. Yetenekli bir oyuncu. Arkadaşın mı? Evet, arkadaşım. Eğer iyi bir oyuncuysa... Hiçbir zaman senin kadar iyi olamaz. Bak Robert. Evet. Sahne küçük bir dünyadır. Aramızda geçenler unutulmadı. Bu yüzden herkes ikimizle ilgilenecek. Sahnede ya da dışında. Birlikte çalışacağımıza göre duygularımızı da belli etmemeyi öğrenmeliyiz. Peki sen duygular hakkında ne biliyorsun? Senin tek değer verdiğin şey kurallar. Böyle olmalı, böyle olmamalı. Kuralları yıkarsan karanlığa gömülürsün sanki. Sana duygulu gözüyle bakan yanılır. Bu yumuşak hatlar ardında taştan bir kadın vardır aslında. Ama bunu herkes anlayamaz. Ben bile iş işten geçinceye kadar anlayamadıktan sonra. Çok doğru. İş işten geçtikten sonra artık çok geç. Şimdi pazartesi başlıyor muyuz? Evet, saat tam 9:30'da. Oyun yönettiğim zaman hiç gecikme istemem. Ünlü yıldızlar, yani sen de bunun içindesin. Bu oyunu sen mi yönetiyorsun? Jimmy söylemedi mi? Hayır, MacGregor'ın yönettiğini söylemiş. MacGregor dün hastalandı. Bu yüzden görevi ben aldım. Çok mu kötü bu? Seninle oynamak neyse ama tarafından yönetilmek... Sevgilim, bu kadar üzme kendini. Sanki camdan yapılmışsın gibi seni incitmeden yönetirim. Gece yarısı kim olabilir ki? Robert. Bırak şu saçmalığı da aç kapıyı. Bu kadar bağırma lütfen. Komşular uyanacak. Girebilirsin. Komşulardan çekilince yine onlara evli olduğumuzu söylesen. Harika. Ne güzel bir dairen var. Her yer beyaz döşenmiş. Kar gibi. O kadar da soğuk ki. Sana pek uygun sevgilim. Gecenin yarısında onca yolu tepip benim zevkimi mi eleştirmeye geldin? Hayır. Emily Turner akşamüstü senin soyunma odanda ne arıyordu onu sormaya geldim. O benim yardımcım, başka ne olabilir? Ben sana söyleyeyim öyleyse. O benim en büyük düşmanımdır. Ve bunu her yerde söyler durur. Sana da dost olmadığını bilmeni isterim. Her işi iyi bilir. Yıllardır ona alıştım. Dost ya da düşman ne fark eder? Ben çalışmasına bakarım. O hasta deli bir kadındır. Kız kardeşinin ölümü de büsbütün aklını başından aldı. Çok tehlikeli Laura. Teşekkür ederim canım. Önemi yok. Aha, renk zevkini çok beğendim. Üstündeki mavi gözlerine çok yakışmış. Robert, eğer söyleyeceğim başka bir şey yoksa... Tanrım, elbette var. Hayır Robert, bırak beni. Bırak, canımı yakıyorsun. Sen benim canımı ne kadar yaktın, bırakıp gitmekle haberin var mı? Farkında mısın, söyle. Olmaz Robert, olmaz dedim. Git. Git buradan. Bir daha da bana dokunma. All my life is just despair. but I don't care. When he takes me in his arms, no world is bright. All right. Geç kaldın. Yalnızca 2 dakika. Yarın saat tam 9'da gelmeni istiyorum. Peki. Hoş geldin Laura. Ah, Polly Peters. Ne hoş bir sürpriz. Nasıl oldu adını göremedim listede? Listede adım yoktu. Violet rolündeki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Onun yerine ben geldim. Polly'nin bu rolü başaracağından eminim. O rolü daha önce de oynamıştı zaten. Aa, evet, hatırlıyorum, okulda. Siz ikiniz okulda beraber miydiniz? Ah tabii, Laura'nın son yılıydı. Şimdiki rolleri paylaşmıştık. Daha o zamandan bir yıldızdı. Ne rastlantı değil mi? Hı hı. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Biliyor musun Laura? Senin cesaretine hayranım. Geri dönüp Robert'la aynı oyunda oynamak kolay iş değil. Öyle ama sırf ondan kaçmak için bütün ömrümü ülkemden uzakta çalışarak geçiremezdim. Döndüğümde karşılaşacağımızı biliyordum. Pek de zor değilmiş. Birlikte çalışmak daha kolay. Gazetelerde çeşitli şeyler yazıldı ayrılışınız hakkında. Herkes bir fikir yürüttü. Bazıları pek garipti doğrusu. Yazılanların hiçbiri de olaylara uygun değildi sanırım. Düğün günümüzde Robert hakkında işittiğim bir şeydi nedeni. Korkunç bir şey. O anda hiç tanımadığım bir erkekle evlendiğimi anlamıştım. Bu iş yürüyemezdi. Peki işittiğin şeye inandın mı? Kuşkusuz, elbette inandım. Biraz konuşsak bir yararı olur mu? Bilmem. Belki. What's the difference if I say I'll go away when I know I... Bayan Graham, ben oyunculardan Tony Monk. Sizi yemeğe götürebilir miyim bugün? Teşekkür ederim, memnun olurum. Bir dakika Laura, bir dakika. Seninle konuşmak istiyorum. Dışarıda bekleyebilirsin Tony. Olur. Bu genç adama ümit vermiyorsun herhalde. Hayır. Sadece ona yakınlık göstermek istiyorum. Çünkü burada yeni. Amerika'daki ilk günlerimi düşünüyorum da. Bu ilgiye ihtiyacı var. Ne demek istediğimi pekala biliyorsun. Hayır, bilmiyorum, nedir? Ona durumumuzu alet etmekle haksızlık ediyorsun. Durumumuz mu? Boşanma nedeni olsun diye. Avukata başvurduğumuz zaman. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. İki kişi yemeğe çıkarsa bu her zaman yatak odasında bitmez. Ben yalnızca ne yapmak istediğini öğrenmek istedim. Diyelim ki bu yakınlık ilerledi. Sen niçin kırılasın? Unutma ki hala kocanım. Bu kolayca değişebilir. Peki niçin boşanmak üzere sen harekete geçmiyorsun? Düşündüm ki sen başvurursun diye düşündüm. Ya demek ki ben gidip karım beni bırakıp kaçtı ve kocalık haklarımdan yoksun etti diyeceğim, öyle mi? Gazeteler bayılırlardı bu habere. Hayır, hayır, çok teşekkür ederim. Avukata ben gitsem yine aynı şey olmayacak mı? O durumda sana karşı çıkabilirim. Haklarımı kullanmak isterim. Özgürlüğü sevdiğine göre eşlerin de bir takım hakları olduğunu bilmen gerekir. Ay, şaka değil Robert. O korkunç olayı öğrendiğimde geçirdiğim acıyı bilemezsin. O yüzden vakit geçirmeden senden kaçtım. Gerçek olup olmadığını sormadan mı? Beni sevdiğini sanırdım Laura. Beni sevdiğine inanmıştım. Ve sonra Emily Turner zehirini akıttı. Aşkın ne kadar da güçsüzmüş. Gerçekleri soramayacak kadar. Fakat Emily kız kardeşi hakkında konuşurken senin yüzünün aldığı ifade, hareketlerin, bütün bunlar bana anlatılanların gerçek olduğunu vurgulamıştı. Demek ki küçücük kafan şüphelerle doluymuş o zaman zaten. Peki gerçek nedir öyleyse? Gerçek mi? Onu ancak avukata anlatabilirim. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. Şey, size bir şey sorabilir miyim Bayan Graham? Elbette. Bay Davis'le ikiniz hakkında. Sizin ayrıldığınızı, yani evliliğinizin sona erdiğini sanıyordum. Doğru. Aramızda her şey bitti. Ama o biliyor mu? Sanki birlikte yemeğe çıkmamızı istemiyor gibiydi. Tamam. Robert hepimizi yönetiyor, o kadar. Oh, evet öyle. Çok iyi bir yönetmen diyebilirim. ve bulunmaz bir oyuncu. Onun yarısı kadar olamam ben. Yılların tecrübesi Tony, bunu unutma. Belki. Ama sanırım o işin başında da böyleydi. Özellikleri var. Yakışıklılığını mı demek istiyorsun? Ha, tabii, onun da yardımı var. Kadınların düşlerini süsleyen biri. Fakat bundan da öte ilgi çeken bir kişiliği var. Hep olduğu gibi. Değil mi Tony? Hı-hı. Baksana, oturmuş hep ondan bahsediyoruz. He isn't true. He beats me too. What can I do? Bir şiir yaz bana. Ve sonra beni her hatırladığında bu şiiri geçir aklından. 30'uma geldiğimde... Bir dakika Bayan Graham, bir dakika. Rolünü oynadığınız karakteri unutmayın ki bir kadındır. Duyguları vardır. Kendiniz duygusuz olsanız bile. Oyununuza biraz sıcaklık, biraz içtenlik vermenizi istiyorum. Haksızlık ediyorsun Robert. Bu daha ikinci okuyuş. Bana seti ziyarete gelmiş ünlü bir film yıldızı değil, çalışan oyuncu gerek. Şimdi dağılıyoruz. Tamam, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet. Sizin için ne yapabilirim Bayan Graham? Bana hakaret etmekten vazgeç. Hakaret etmek mi? Yönetilmekten zevk duyarım, senin tarafından bile olsa. Fakat herkesin önünde olur olmaz şeyler için yapılan eleştiriler... Bir oyun yönetilirken hiçbir nokta önemsiz değildir Bayan Graham. Başarı iyi bir çalışmadan doğar. Ama ben iyi çalışıyorum. Bundan eminim. Ama ne var ki kendini bütünüyle oyuna vermiyorsun. Peki ya sen? Sen kendini bütünüyle verebiliyor musun? Bana her karşı çıkışında özel sorunların nedeni yok mu acaba? Hı hı. Bilmem. Belki de haklısın. Evet, haklısın belki de. Seni evine bırakabilir miyim? Hayır, teşekkür ederim, istemem. Eve gitmeden önce alışveriş yapacağım. Birlikte yemeğe gidelim. Hayır. Fakat bugünlerde baş başa konuşmamız gerekiyor Laura. Ne hakkında? Avukatlara söyleyeceğimiz şeyler. Özgürlüğüne kavuşmak istiyorsun. Ben de sana bunu geri vermeye kararlıyım. Gerçekten mi? Evet, doğru. Bunu burada konuşamayız. Bir dakika, paltomu giyeyim. Avukatlara birlikte çıktığımızı, seni evine bıraktığımızı söylemeyiz, olur biter. He'll never know. All my life is just despair. Hala üşüyor musun? Kalorifer çalışıyor. Birazdan ısınırım. Bir dakika şurada duralım. Ben şimdi gelirim. İşte geldim. Bir dakika bile sürmedi değil mi? Şu paketleri al sevgilim. Ne bunlar? Akşam yemeğimiz. Ama ben demiştim ki... Bana güvenebilirsin canım. İstersen bir kağıda yazıp altını imzala. Ben Robert Davies, karıma dokunmayacağıma ve onu üzmeyeceğime söz veriyorum. Bir yerde buluşup görüşmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Ne diye avukatın bürosunda görüşmüyoruz? Çocukluk etmiyor musun Laura? Beraber olmaktan ne çıkar? Tiyatroda bütün gün birlikte çalışmıyor muyuz? O başka, o iş gereği. İkimizin de bir tek amacı var. Başarmak istiyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Ve ikimiz de özgürlüğümüzü istiyoruz. Ha. Niçin bu sokağa saptık? Nereye gidiyorsun? Benim daireme. Yapma, gitmiyoruz. Öyleyse senin daireme. Ama ne fark eder? Eğer yaramazlık yaparsan beni kapı dışarı atarsın. Oldu mu? Peki, sen kazandın. Baş başa konuşacak şeyimiz yok ya, neyse. Nasıl yok? Avukattan anlatacağımız şeyleri unutuyorsun. Öykümüzü. Gerçeği söylemek daha basit değil mi? Sevgilim, gerçek hiçbir zaman basit değildir. Bunu bilecek yaştasın değil mi? For whatever my man is, I'm his. Bunlar dekor taslakları, krokiler. Görmek istersin diye düşündüm. Henüz geliştirilmiş şeyler değil. Ama oyunculara dekorlar hakkında yeterli bilgiyi verebilir sanırım. Çok güzel resimler. Tom Yates'i anımsatıyor. Akıllı kızsın. Elbette Tom Yates'in. Onu ben görevlendirdim. Resimlerine hayranım. Bunları bırakalım da Amerika'dan bahset bana. Nasıldı? Çok iyi, çok memnun kaldım. Ama görüşmek istediğimiz konu bu değildi sanırım. Görüşmek istediğimiz konu. Aramızdaki bu havayı bozabilir diye düşündüm. Acelen ne? Daha gece bitmedi. Özür dilerim, akşam bitmedi. Bak ne yapalım biliyor musun Laura? Geçmiş sayfasını yırtıp atalım. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Galiba öyle. Olmaz Robert. Beni öpmemelisin. Robert bırak beni. Laura beni hala seviyorsun. Bunu şimdi daha iyi anladım. Laura. Ah, canımı acıttın. Seni küçük sen... Buna memnun oldum. Şimdi canı acıma sırası sende. Seni sevdiğimi nereden çıkarıyorsun? O çocuğa yaptıklarından sonra. Çocuk mu? Sen Karalembe'ye hiç rastlamamış mıydın? Hayır ama onun 18 yaşında olduğunu biliyorum. Bebek beklemek için çok genç bir yaş. 34 yaşındaki bir sevgiliye yani sana göre pek genç. Demek öyle biliyorsun. Evet. Onu bütün dertleriyle baş başa bırakıp ölümüne neden olmuşsun. Kara hakkında her şeyi anlattı bana ablası Emily. Hayır Laura, hayır onu tanımıyorsun. Her şeyi bilmiyorsun hakkında. Sen yalnız Emily'nin söylediklerini biliyorsun. Bu da hiçbir şey demektir. Bunu nasıl söylersin? Onlar birlikte yaşayan ve birbirlerini çok seven iki kardeştiler. Ama üvey. Emily onun annesi olacak yaştaydı, hatırlasın. Elbette. Kara'nın kendi annesi ölünce Emily ona annelik etmiş. Ve her kız evlat gibi Kara'nın da kendine ait sırları vardı. 18 yaşındaydı ama her şeyi çabuk öğrenmiş, profesyonel olmuştu. Erkekler kandırmasını çok iyi biliyordu. Kızı ayıplamaya mı çalışıyorsun? Seni kandırdığını mı söylemek istiyorsun? Söylediklerini dinlemekten utanıyorum. Artık gider misin lütfen? Hayır, gitmiyorum. Sonunu dinleyeceksin. Evlendiğimiz gün Emily gelip her şeyi anlatınca nasıl çok geçirdiğimi gördün sen de. Daha önceden gerçeği sana söylemediğim için çok geç kalmıştım. Demek ki Kara senden bebek beklerken yine de seninle evleneceğimi umdun öyle mi? Benim çocuğum değildi Laura. Onunla birlikte oldum evet. Ama yalnızca bir kez, bir parti sonrası. Kolumu kaldıramayacak kadar sarhoştum o gece. Bu bir özür değil biliyorum ama bir daha onu görmek istemedim. Çünkü o sıralar seninle tanışmıştım. Aramıza biri girer diye korkuyordum. Evet. Evet. Evet, fakat o ikide bir telefon ediyor. Niçin görüşmek istemediğimi anlamak istiyordu. Ve bir gün telefonda benimle evlenmek zorundasın çünkü bebek bekliyorum dedi. İlk başta inanmadım. Bir tuzak olduğunu düşündüm. Doktora götürdüm. Doğruydu. Ama bebek 2 aylıktı. Ve ben bu kente geleli henüz 1 ay olmuştu. Peki Kara ne dedi? O hala direniyordu. Önce doktorun sözünü yanlış buldu. Sonra yanılmış olmayacağını ama bana inandığını ve evliliğimiz için her şeyi yapacağını söyledi. Beni sanki yıllardır seviyor gibiydi. Bunun gibi bir sürü şey işte. Zavallı kız. Zavallı kız mı? Laura. Laura, eğer sen onu tanımış olsaydın soğuk, katı, bencil, yalancının biri olduğunu hemen anlardın. Fakat seni sevmiş. Hiçbir zaman. Bu oyunu benden öncekilere de oynamıştı. Robert, sen ne söylüyorsun? Kara Lem senin için kendini öldürdü ve onun kalbini kırdığına dair bir de mektup bıraktı. Peki niçin yaptı bunu? Evet. Öyle bir kıza benzemiyordu. Çünkü beni evlenmek için kandıramayınca dereceğim parayı seve seve kabul etmişti. Ona para mı teklif ettin? Birisi yardım etmeliydi kıza. Ablası bu durumu bilmemeliydi. Kötü bir durumdaydı. Gerçekten acımıştım ona. Ya suçluluk duygusu? Suçluluğu senin için duydum Laura. Yaptığın bu hata mutluluğumuzu yıktı. Seninle evlenmek üzereydik. Kara bunu Emily'den duymuş olmalıydı. Ve son kez telefon etti bana. Seninle evlenmememi yoksa... Evet, yoksa? Yoksa kendini öldüreceğini söyledi. Gerçekten mi? Hem de sana. Laura anlamak istemiyorsun. O her sözü korkusuzca söylerdi. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Anlayamıyorum. Çünkü senden duyduklarım Emily'den duyduklarıma hiç benzemiyor. Demek bana değil Emily'ye inanıyorsun. Evlendiğimiz günün akşamı kaçıp gidişinin nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Sen beni hiç sevmedin Laura. Peki. Peki, yarın avukatımla görüşürüm. Böylesi daha iyi galiba. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. Bir dakika çıkmayın Bayan Graham. Ama provamız bitti. Sizin resminizi yapmak istiyorum da. Acaba ateliyeme ne zaman gelebilirsiniz? Çok güzel bir fikir. Ama korkarım hiç vaktim yok. Bu akşam da mı? Akşam mı? Ressamlar daha çok gün ışığını tercih etmezler mi? Elbette. Ama elektrik ışığı da işimi görür. Ateliyeme gelmelisiniz. Bakın Laura, bana güvenemiyorsanız Polly'yi de getirebilirsiniz. Yok, öyle bir şey yok. Yalnız gelebilirim. Güzel. Yarın akşam bekleyebilir miyim? Evet Laura. Resimlere bakmanız bitti mi? Şey, ben gitsem iyi olacak. Yarın akşam görüşürüz Bayan Graham. İyi bir ressam ama garip bir adam. Resmini mi yapacakmış? Evet, neden olmasın? He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms. Aa, Melih Şükür. İkimiz kayboldu sanmaya başlamıştık. Çok mu geç kaldık? Bundan sanırım Robert. Partiyi veren Polly. Yanıldın dostum, yanıldın. Laura ile fazlasıyla ilgileniyorum. Bir dakika seninle konuşmak istiyorum Laura. Sen işine bak Tom. Tom, ben birazdan gelirim. Peki, peki. Avukatımla görüştüm. Evet. Her şeyin kolaylıkla halledileceğini söyledi. Yalnız. Yalnız sersemci bir hareket yapıp işleri bozmazsan tabii. Ne demek anlayamadım. Söyleyeyim. Birincisi, Tom Yates gibi biriyle gezip görünmen. Biliyorsun insanlar boş durmaz. Sağda solda konuşup durumumuzu çıkmaza sokarlar. Ama ortada bir şey yok ki. Tom Yates'le aramızda hiçbir şey yok. Hiç kimse senin fikrini sormaz Laura. Eğer özgürlüğünü istiyorsan bu şekilde davranmamalısın. Ama sana zor geliyorsa ben de vazgeçerim ayrılmaktan. Peki ayrılmamız ne kadar zaman alır? Birkaç ay sürer sanırım. Robert, çok çalışıyorum. Her akşamı da televizyon başına geçiremem ya, eğlenmek de isterim. Ressam Yates'le mi? Hem de o kar beyazı odanda. Robert, sen ne söylediğini bilmiyorsun. Yates'i iyi tanırım. Onun karımla eğlenmesine izin veremem. Henüz ayrılmadık, unutma bunu. Keşke ayrılsaydık. Araya birileri girmezse daha çabuk olur bu. Keşke. Ben de öyle düşünüyorum. Sana içi getirdim Laura. Teşekkür ederim Tom. İşte Robert Davis, her zamanki gibi. Bazı kadınlar da aptal oluyorlar galiba. Suya bak, onsuz yaşayamaz sanki. Oysa Robert'ın ona pek aldırdığı yok. Kendisine karşı içten duygular besleyen her kadına yapacaklık bu. Tom, yoksa sen Kara Lamb'i tanıyor musun? Tabii. Zavallı çocuk. Onu iyi mi tanırdın? Onu sevmiştim. Evet, 18 yaşındaydı ama çok tarafı çocuk kalmıştı. Bazen de olgun bir kadın gibiydi. Ben ablasını suçluyorum. Kızı daha 14'ündeyken hayatın içine gitmiş. Genç, tecrübesiz, çaresiz. Çevresinde kurtlar. Robert için mi diyorsun? O daha sonra geldi. Daha önce bir sürü genç kurtla karşılaştı. Ve Robert. Bu en kötüsüydü çünkü Kara ona aşık olmuştu. Ama Robert Kara'yı bebek beklerken bıraktı. Kızı da kalbi kırıldı ve kendini öldürdü. Fakat Tom, Robert'ı biraz fazla suçluyorsun gibi geliyor. Çünkü daha önce başkaları da varmış. Ve Robert'a aşkını sunan Kara olmuş. Kara herkesten darbe yemişti ama Robert'a hak vermeye yetmez bu. Bebek beklerken onu bırakmak. Kız ona evlenelim diye yalvarmış. Peki ya sen? Sen ne yaptın ona? Tanrı biliyor ya, ilk sevgilisi bendim. Onu sevdim fakat elimde tutamadım. Oradan oraya koştu durdu. Robert'a rastlayıncaya dek. Bu da onun sonu oldu. Zavallı Tom. Kendinden mi yoksa Robert'tan mı nefret ediyorsun? Bence kendini suçlamasan böyle konuşmazdın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Two or three girls has he that he likes as well as me. But I love him. Beni eve sen götürmemeliydin Robert. Sue bekler seni. Seni yetse bırakamazdım. Sue da isterse sabaha kadar beklesin. Noel'de ne yapıyorsun? Annenin yanına mı gideceksin? Sanırım bir iki günlüğüne. Çok kalamam çünkü oyunumuz başlayacak. Ne iyi. Oraya seninle birlikte gittiğimiz yılı hatırlıyorum. Ailen olduğu için çok şanslısın. Havalar böyle giderse karlı bir Noel geçireceğiz demektir. Haklısın. Fakat ne diye böyle şeyler konuşup duruyoruz? İkimizin de ne istediğini biliyorum ben. Haklı değil miyim? İkimiz de bu anı bekledik. Ama burada arabada değil. Senin dairende. Hayır. Hayır Robert. Laura. Laura ben yanılmam. Sen de istiyorsun beni. İkimiz de koskoca insanlarız. Üstelik de evliyiz. Ben seni nasıl hep yanımda görmek istiyorsam sen de öyle. Vahşi git. Peki şimdi durup dururken için kızdın? Ne yaptım ben sana? Benimle oyun oynayamazsın. Ben kara değilim. Laura. Laura. Laura dur bir dakika. Ne istediğini öğrenmeliyim. Aşk. Basit eski moda bir aşk. Of tanrım keşke hiç dönmeseydim. Dönmeseydim. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. Tom, sen burada ne arıyorsun? Soyunma odamda. 4 saattir buradayım. Seni bekliyorum. Sabah erkenden geldim. Zavallı Tom, üzgün görünüyorsun. Öyleyim zaten. Hep akşamki konuşmamızı düşündüm. Sen haklısın, söylediklerin doğru. Haklı mıyım? Kendimi suçlu hissediyorum elbet. Kara için. Onu sevdim. Ama benim için sevgi denince akla yatak gelirdi. Aşk denen şey yazmazdı kitabımda. Karada elimden kaçtı. Ona yetişemedim. Şimdi ise kimsenin gidemeyeceği yerde. O zamandan beri korkunç suçluluk duygusunu bir yük gibi omuzlarımda taşıyorum. Bunu kimse kaldıramaz. Yanlışsın Tom. Sen kendin silkinip atabilirsin. Kolaymış gibi söylüyorsun. İş işten geçtikten sonra ne yapabilirim? Onu yaşadığı kötü hayata ben ettim. Öylesine genç, canlı, sevimliydik. Şimdi onu benden başka herkes unuttu. Onu tekrar hayata döndürmek senin elinde Tom. Onun resimlerini yaparak... Resimlerini mi? Tabii neden olmasın? Bütün dünyaya tanıdığın Kara'yı gösterirsin. Bunu senden başka kimse yapamaz. Böylelikle belki de artık kendini suçlamaktan vazgeçersin. Beni çok iyi anlıyorsun Laura. Ben bile kendimi bu kadar iyi tanımıyorum. Senin söylediklerini daha önce nasıl oldu da düşünemedim. Şimdi beni unut ve Kara'nın resimlerini yapmaya başla. Onu sev. Şimdi bile. Biliyor musun Laura? Sen beni hayata yeniden döndürdün. Kara öldüğü için başka kadınların yaşamasına dayanamıyordum. Bu da birini sevmemi engelliyordu. İşte bu yüzden senin bir başkasını sevdiğine memnunum. Bundan emin görünüyorsun. Robert'la ikinizi birlikte gördüğüm andan beri eminim. Bir ressam insanları sakladıkları sahte yüzlerin ardında da görebilir. Evet. Yazık ki çoğumuz bunu yapıyoruz. Oysa hayat çok kısa. İşte bak. Şu fotoğrafa bak. Kara'nın saklanmasını bilmeyen yüzü. Tıpkı bir çocuk gibi. Arkasında duran kim? Yüzü yabancı gelmedi. Kara'nın arkadaşı. Buradaki barda çalışıyor. Ah, evet şimdi hatırladım. Adını biliyor musun? Kara ona Pat derdi. Tom. Bak aklıma ne geldi. Bir gün ona gidip konuşsak belki bazı şeyleri açıklayabilirdi bize. Bilmem. Belki. Ben bir çaresine bakarım. I'll go away when I know I'll come back on my knees someday for whatever my man is. Kendini nasıl hissediyorsun Laura? İyi mi? Umarım gelmiştir. Ha işte. Orada tezgahın arkasında. Gel. Merhaba Pat. Henüz açık değiliz. Buna sevindim. Sizi tanıyorum baya. Tabii kendisi Laura Graham'dı. Ah evet bilmem gerekirdi. Seninle konuşmaya geldik Pat. İşim var. Ama Kara hakkında. Ne olmuş Kara'ya? Bayan Graham Karan'ın ölümü hakkında bildiklerini anlatmanı istiyorum. İşim var dedim ya. Bize harcadığın vaktin ücretini ödeyeceğiz elbette. Başıma dert istemem. Yok yok, bize güvenebilirsin. Yalnızca Bayan Graham'e o geceye ait aklına gelenleri anlat yeter. Fakat bu işle niçin ilgileniyorsunuz anlam... Ah tamam, şimdi anladım. Robert Davis. Bayan Graham onunla evlenmişti, öyle değil mi? Sonra da kaçıp gitmişti. Anlaşılan kara olayını mahkemede kullanmak için aydınlatmak istiyorsunuz. Evet. Pekala. Size gerekli olan bütün bilgileri vereceğim. Yalnızca gerçeği Pat. Ortada bir tek sorun var. Kara'nın gerçekten intihar edip etmediği. İntihar etmesi için bir neden vardı. Bebeği olacaktı ve babası yoktu. Bu yeterliydi polis için. Ama polis de Kara'yı tanımıyordu. Öyle değil mi Bay Yates? Çünkü Kara istemediği bir çocuğu dünyaya getirmezdi. Siz evlenebilirdiniz onunla değil mi Bay Yates? Eğer isteseydi evet. Ama bizim Kara'nın gözü yükseklerdeydi. Bütün kızların hayalinde yaşayan birinde. Onu biliyoruz. Robert demek istiyorsunuz. Evet. Fakat gerçeği bildiğinizi sanmıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Anlatayım. Kara'nın gözü hep Robert Davis'teydi. Ablasıyla tiyatroya gide gele ona göz koymuş. Tanışmadan önce bile. Ve oturup plan kurmuş. İyi de yürüttü bunu. O davette Bay Davis'e rastladı. İkisi de içmişti. Ama ertesi sabah Bay Davis çok kızmış. Araya bir de bebek karışınca... Bebeğin Robert'tan olmadığını biliyoruz. Kara'nın ölümünü anlatın bize. Evet. Zaten Kara'yı alıp doktora götürmüş. Tarihler birbirini tutmamış. O günü hatırlıyorum da Kara hırsından bir fırtına gibi girmişti içeri. Ve son kozunu oynamaya karar verdi böylece. Son koz mu? O neydi peki? Kara erkekleri iyi tanıyordu. Eğer aşk yürümezse tehdit ve suçlamayı deneyecekti. Bu bir erkeği elde etmeye yetişir sanırım. İntihara kalkışacak ve Davis'i buna inandıracaktı. Robert'ı inandırmak. Yani gerçek bir intihar değil miydi bu? Elbette değildi. Yalnız bir hata yaptı. Nereden biliyorsunuz? Onu iyi tanırım. Aynı evde kalırdık. Kara hiçbir zaman kendini öldürecek bir kız değildi. İstedi ki bütün herkes ona acısın, ona inansın. Robert'ı suçlayan bir mektup yazdı. Ve 11:30'da eve geleceğimi biliyordu. Hep aynı saatte gelirdim çünkü. Peki niçin? Çünkü onu ölmeden bulup yardım edecektim. Kurtulacaktı. Davis de onunla evlenmek zorunda kalacaktı. Kendisini bu kadar seven bir kızı hangi erkek ortada bırakır? Fakat plan bozuldu, öyle mi? Evet, o gece. O gece bu bayla, Bay Yates'le birlikteydik. Onun için gece 3'te gittim eve. Hava gazı açıktı ve Kara orada yatıyordu. Polise telefon ettim. Ama ölmüş olduğunu biliyordum. Onun planından haberim olsaydı o gece bir yere gitmezdim. Demek... Sonunda kendi kurduğu tuzağa düştü zavallı. Yardımına teşekkürler Pat. Şunu kabul et lütfen. Al. Vaktini aldık. Hoşça kal. Hoşça kalın Pat. He beats me too. What can I do? Oh my man, I love him so. Robert, Robert, seninle konuşmak istiyorum. Seni evine bırakayım Laura. Arabada konuşuruz. Hayır hayır, bu çok önemli. Bana bir akşam yemeğe gelebilir misin? Bu akşam bile gelebilirim. İyi öyleyse. Bu akşam 8'den sonra bekliyorum seni. Peki öyleyse geleceğim. When he takes me in his arms. Yemek nefisti, teşekkür ederim sevgilim. Sen de çok güzelsin bu gece. Robert. Bizim ressam Yates nasıl bakalım? İyi, şimdi kendini daha iyi hissediyor. Şimdi mi? Şimdi mi daha iyi? Ne demek istiyorsun yani? Evet, ben de seni bunun için davet ettim ya. Sen beni buraya Yates hakkında konuşmaya mı çağırdın? Hem o, hem sen ve ben. Her şey değişti artık. Ne değişti? İkinizin arasına ne geçti? Robert lütfen sakin ol. Yates'le birlikte gerçeği anladık. Sana bunu söylemek istiyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlıyorum her şeyi. Demek sonunda Yates'le evlenmeye karar verdin. Yalnız bir tek şey var. Boşanmamız. Ama sen daha çok beklersin. Fakat Robert öyle değil. Dur dur, daha sözümü bitirmedim. Ona de ki Robert fikrini değiştirdi. Boşanmıyor de. Biz seninle evliyiz ve öyle kalacağız. Seni hiçbir zaman bırakmam, anladın mı? Robert, beni dinlemiyorsun ki. Her şeyi yanlış anladın. Yates'le benim aramda hiçbir şey yok. Ben Kara için konuşacaktım. Kara öldü. Onunla alıp veremeyeceğimiz bir şey yok artık. Ama evliliğimizi bozmuştu. Senin büyük yardımlarınla oldu bu iş. Kara'yı o hayata Yates itmiş. Ama onu sevmiş, pişman olup evlenmek istemiş, o kabul etmemiş. Ölümü ise büsbütün yıkmış Yates'i. Şimdi yavaş yavaş hayata dönüyor. Senin sevgi dolu kollarında mı? Hayır, yanılıyorsun. Geçti, aramızda bir şey yok diyorum sana. O hala Kara'yı seviyor. Nasıl da eminsin? Kadınlar daha iyi hisseder Robert. Ben Kara için konuşacaktım. O öldü artık Laura. Bırakalım Kara'yı şimdi. Beni dinle. Her şeyi öğrendim. Kara kendini öldürmedi. Artık seni suçlamaya hakkım yok onunla evlenmedin diye. Ne dedin? Kara intihar etmedi mi yani? Hayır. Sadece bir kaza olmuş. Anlamıyorum. Olaya intihar süsü vermek istemiş. Anlayamıyorum. Hava gazını açıp seni suçlayan mektubunu bıraktıktan sonra her şeyi o da arkadaşının geliş saatine göre planlamış. Fakat plan uyguladığı gibi gitmemiş. Evet. O da arkadaşı her zamanki saati 11:30'da gelmemiş. Kara da istemediği halde zehirlenmiş. Biliyor musun Laura? Ben de zaten onun kendini öldürdüğüne bir türlü inanmamıştım. Çünkü hayata son derece bağlıydı. Demek ki ölümü bile yalanmış. Onun da evlen diye başvurduğu çözüm yoluydu bu. Ne biçim bir evlilik? O da kendine göre sevmiş oldu. Sus Laura, sus. O sevgi sözcüğünün anlamını bile bilmeyenlerdendi. Ama ne yazık ki çoğumuz sevgiyi hiç olmayacak yerlerde arıyoruz. Kahve içelim mi? Tabii. Sen otur, ben şimdi getiririm. Bir kaba bir plak koysana. Sanırım artık gitme zamanım geldi. Daha erken değil mi? Bir oyuncu çıkış anını iyi bilmeli sevgilim. Yarın ikimizin de iyi bir uykuya ihtiyacı var biliyorsun. Son prova. Seni öpebilir miyim? İyi geceler sevgilim. All my life is just despair, but I don't care when he takes me in his arms. Laura, Laura çok güzelsin. Oyunumuzun bu ilk gecesi senin gecen olacak. Herkes bayılacak sana. Ya seyirci hanımlar? Onlar da seni çılgınca alkışlamaya geliyorlar. Onlar da seni seviyor. Ya rol arkadaşım? O da seviyor mu beni? Robert. Sana karşı duygularımı biliyorsun. Doğrusunu istersen pek bilmiyorum. Robert sevgili. Neredesin? Laura. Çok güzelsin. Bu ne güzellik. Biliyor musun Yiğit? Sen de bir oyuncu olmalıydın. Oyuncu mu? Asla. Yo dostum. O iş bulutları boyamaya benzer bence. Nedir elindeki? Şey. Laura'ya getirdim. Oyuncak bir ayı ona uğur getirsin diye. Çok teşekkür ederim Tom. Ben gideyim. İyi şanslar çocuklar. Teşekkür ederiz. Güle güle. Laura. Hı? Laura, bu küçük kutu senin. Açabilir miyim? Elbette. Robert, gümüş bir zincir. Ucunda minik bir kitap var. Bir yanına da benim resmimi koymuşsun. Öteki yanında boş bıraktın. Seçimini yapman için. Ben seçimimi çoktan yaptım Robert. Laura. Oh my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. Hepsi başardık çocuklar, başardık. Başardık. Laura, Laura sevgilim harikuladeydin. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Bütün dişlerim gerçek oldu. Hepiniz çok iyiydiniz çocuklar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Oh my man, I love him so. Üçüncü sil veriyor Laura. Hadi oyun başlıyor. Ne var senin? Hiçbir şeyim yok. Yüzün çok solgun. Yo, ışıktandır. Dur, olamaz, bakayım. Laura, ateşin var senin. İyiyim Robert, çıkabilirim sahneye. Hadi gel çıkalım. Oh my man, I love him so. He'll never know. All my life is just. Ne oldu Laura'yı kucağında taşıyorsun? Ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan doktor gelir. Çağırmalarını söyledim. I'll go away when I know I'll come back on my knees someday. Nereye gidiyoruz? Nereye olacak? Eve. Ama oyun? Sağlığın her şeyden önce gelir Laura. Oh, ne oldu bana böyle? Heyecan, soğuk algınlığı hepsi birleşince iyice dinleneceksin sevgilim. Seni seviyorum Robert. Ağlıyorsun. Laura canım benim. Mutluluk gözyaşları. No world is bright. All right. Laura. Laura, korkarım ki Noel'i ailenle geçiremeyeceksin. Burada kalman gerek. Oyunumuz ne olacak? Su oynamaya başladı bile. Çok çalışıyor ve başarıyor. Seni her gün seyrettiği için hareketlerini bile ezberlemiş. Ona güveniyorum. Tabii hiçbir zaman senin yerini alamaz. Sen yanımda mı kalıyorsun? Elbette. Yanındaki odada yatak bile yaptım kendime. Seni iyileştirmeden hiçbir yere gitmem. Ben gitmeni istemiyorum ki. Seni çok seviyorum Laura. Unutma bunu. Şimdi söyle bana. Ne yapıyoruz Noel'de? Gerçekten Noel'i benimle mi geçirmek istiyorsun? Elbette sevgilim. Geçen yıl sensizliği denedim. Artık senden ayrı kalmak istemiyorum. Avukatımla da konuşup davayı durdurdum. Evliliğimize devam ediyoruz. Sevgilim, gerçek mi bu? Tabii gerçek. Ayrılmıştık ama sevgimiz hiç azalmadı. Öyle değil mi Laura? Her zamankinden daha çok seviyorum seni. Artık hiç ayrılmak istemiyorum. Beni bağışladın demek. Çok mutluyum sevgilim. Ben de Robert. Ben de. Oh my man, I love him so. He'll never know. Yıldızlar Barışıyor adlı oyunumuzu dinlediniz. But I don't care when he takes me. Yazan Charlotte Lamb. Çeviren ve uygulayan Füsun Çinkılıç. Yöneten Erol Keskin. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Sekreter Hülya Çelebi, Laura Arsen Gürzap, Jimmy Yüksel Gözen, Robert Haldun Dorman, Polly Güler Ökten, Tony Osman Görgen, Tom Aytaç Yörük Aslan, Pat Candan Say. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.